وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا และกี่ศตวรรษแล้วที่เราได้ทำลายหลังจากนัวและพอเพียงแก่พระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นความผิดของปวงบ่าวของพระองค์ มันกานยูรีดุลอาจิลตะอัจจัลนาละฮูฟีฮามานะชาอูลิมันนูรีดุซุมมะจะอัลนาละฮูจะฮัน ผู้ใดปรารถนาชีวิตในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนาและเราได้เตรียมนรกไว้สำหรับเขาเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างถูกเหยียดหยามถูกขับไล่ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا และผู้ใดปรารถนาปรโลกแล้วขวนขวายเพื่อมันอย่างจริงจังโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาชนเหล่านั้นการขวนขวายของพวกเขาจะได้รับการตอบสนอง คุลลันนุมิดดุฮาอูลาอิวะฮาอูลาอิมินอะตออิร็อบบิกวะมากานอะตออูร็อบบิกมะห์ฎูรอ ทั้งหมดเราจะสนับสนุนเขาเหล่านี้และเขาเหล่านู้นจากการประทานให้ของพระผู้อภิบาลของเจ้าและการประทานให้ของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิถูกห้ามแต่ประการใด อูดุดกัยฟะฟัดดัลนาบะอ์ฎะฮุมอะลาบะอ์ฎินวะลัลอาคิเราะตุอักบัรดะเราะจาตินวะอักบัรตัฟฎีลา จงดูเถิดเราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนอย่างไรและแน่นอนพระโลกนั้นมีฐานะยิ่งใหญ่กว่าหลายขั้นและยิ่งใหญ่กว่าในทางดีเด็ด ลาตัจอัลมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรฟะตะกอุดมัซมูมันมะคดูลา เจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเหยียดหยามถูกทอดทิ้ง وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهماFala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima และพระผู้อภิบาลของเจ้ากำหนดว่าพวกเจ้าจงอย่าเคารพภักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาเมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุเข้าสู่วัยชราขณะที่อยู่กับเจ้าเจ้าจงอย่า กล่าวแก่ทั้งสองว่าอุฟและอย่าขู่เข็นท่านทั้งสองแต่จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพ วัคฟิดลาฮูมาจนาฮัซซุลลิมินัรเราะห์มะติวะกุลร็อบบิรฮัมฮูมากะมารับบะยานีศอฆีรอ และจงนอบน้อมถ่อมตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเช่นที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัยด้วยเถิด รับบุคุมอัลลัมบิมาฟีนุฟูซิคุมอินตะกูนูซอลิฮีนฟะอินนะฮูกานลิลอัวาบีนกอฟูร อพระเจ้าของพวกเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นคนดีดังนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยแก่บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัวอย่างแน่นอน وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا และจงให้สิทธิแก่ญาติที่ใกล้ชิดและผู้ขัดสนและผู้เดินทางและอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุ่มเฟือย إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นญาติกับชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมัน وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا และเจ้าผินหลังให้พวกเขาเพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าโดยหวังมันอยู่ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวล ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا และอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่คอของเจ้าและอย่าแบมันจนหมดสิ้นมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประณาม إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงเพิ่มพูนปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงให้คับแคบแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا และพวกเจ้าจงอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเพราะกลัวความจนเราจะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาและแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ แท้จริงการฆ่าพวกเขานั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงและพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีหรือซินาแท้จริงมันเป็นการลามกและหนทาง ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้เว้นแต่ด้วยความเที่ยงธรรม และผู้ใดถูกฆ่าอย่างอยุติธรรมดังนั้นเราได้อำนาจแก่ผู้ปกครองของเขาฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในเรื่องการฆ่าแท้จริงเขาผู้ถูกกระทำจะได้รับความช่วยเหลือ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะและจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวน وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا และจงตวงให้เต็มเมื่อพวกเจ้าตวงและจงชั่งด้วยตราชั่งที่เที่ยงตรงนั่นเป็นการดียิ่งและเป็นบั้นปลายที่ดีกว่า ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا และอย่าตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแท้จริงหูตาและหัวใจทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا และอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างยโสโอหังแท้จริงเจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลย และจะไม่บรรลุถึงความสูงของพวกเขาได้ คุลุดาลิกะกาละซัยอูอินดะร็อบบิกะมักรูฮา ทั้งหมดนั้นความเลวของมันเป็นที่รังเกียจณพระผู้อภิบาลของเจ้า ดาลิกะมิมมาเอาฮาอิลัยกะร็อบบุกะมินัลฮิกมะห์ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا นั่นคือส่วนหนึ่งจากที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประทานความรู้ลงมาแก่เจ้าและเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะถูกโยนลงในนรกยานนำโดยเป็นผู้ถูกตำหนิถูกขับไล่ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเลือกลูกผู้ชายให้แก่ผู้เจ้าและพระองค์ทรงเลือกเอามาลาอิกะห์เป็นลูกผู้หญิงกระนั้นหรือถ้าจริงพวกเจ้านั้นกำลังกล่าวคำพูดที่ร้ายแรงอย่างแน่นอน วะละกอดศัรรฟนาฟีฮาซัลกุรอานลิยัซซักกะรูวะมายะซีดุฮุมอิลลานุฟูร อและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงไว้ในอัลกุรอานนี้เพื่อพวกเขาจะได้รำลึกแต่มันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการเตลิดนี ้กุลลาวกานะมะฮูอาลิฮะตุนكما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากมีพระเจ้าหลายองค์เคียงคู่กับพระองค์ดังเช่นที่พวกเขากล่าวเมื่อนั้นแน่นอนพวกมันจะแสวงหาทางไปสู่พระผู้ทรงครองบัลลังก ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายะกูลูนอุลูวันกะบีรอ พระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสูงส่งกว่าที่พวกเขากล่าวทรงสูงส่งอย่างใหญ่หลวง ตุซับบิฮุละฮุสซะมาวาตุสซะบอ์วัลอัรฎวะมาฟีฮินวะอิมมินชัยอ์อิลลายุซับบิฮุบิฮัมดิฮิวะลากินลาตัฟกะฮูนตัสบีฮะฮุม ชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นจะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์แต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคำสดุดีของพวกเขาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงหนักแน่นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا และเมื่อเจ้าอ่านอัลกุรอานเราได้กางม่านที่ถูกซ่อนไว้กั้นระหว่างเจ้าและบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันพรโลก وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا และเราได้ทำฝาปิดบนหัวใจของพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจอัลกุรอานและในหูของพวกเขานั้นหนวกแล้วเมื่อเจ้ากล่าวถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าในอัลกุรอานเพียงองค์เดียวพวกเขาก็ผินหลังของพวกเขาตะเลิดนี ้นะห์นุอะลัมบิมายัสตะมิอูนบิฮิอิซยัสตะมิอูนอิลัยกะวะอิซฮุมนะจวาอิซยะกูลุดฎอลิมูนإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาฟังมันขณะที่พวกเขาเงี่ยหูฟังเจ้าและขณะที่พวกเขาปรึกษากันอย่างลับๆโดยพวกอธรรมกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ได้ตามผู้ใดนอกจากผู้ถูกเวทมนต์เท่านั้น انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا จงดูเถิดมูฮัมหมัดพวกเขายกอุทาหรณ์แก่เจ้าอย่างไรพวกเขาได้หลงแล้ว พวกเขาจึงไม่สามารถหาทางใดๆได ้ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا และพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกและผุกร่อนไปแล้วถ้าจริงเราถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่อีกหรือ กุลกูนูฮิจารตันเอาฮะดีดา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแม้พวกเจ้าเป็นหินหรือเหล็กก็จะถูกให้กำเนิดขึ้นมาใหม่ได ้เอาคัลกัมมิมมายักบุรฟีซุดูริกุมฟะซะยะกูลูนมันยูอีดุนากุลิลละซีฟะตระกุมเอาวะละมัรรอفَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا หรือกำเนิดใดที่แข็งยิ่งในหัวอกของพวกเจ้าก็ตามดังนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าผู้ใดเล่าจะให้เรากลับขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์ผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละแล้วพวกเขาก็สั่นศีรษะของพวกเขาแก่เจ้าพางกล่าวว่าเมื่อใดเล่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหวังว่ามันใกล้เข้ามาแล้ว ยะอ์มะยะดูกุมฟะตัสตะจีบูนบิฮัมดิฮิวะตะซุนนูนอิลลาบิตุมอิลลากะลีลา วันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้าและพวกเจ้าจะตอบสนองด้วยการสรรเสริญพระองค์และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้น วะกุลลิอิบาดียะกูลุลลตีฮิยะอะห์ซันอินนัชชัยฏอนยันซะกุบัยนะฮุมอินนัชชัยฏอนกานะลิลอินซานอะดูวันมุบีนา และจงกล่าวแก่ปวงบ่าวของข้าที่พวกเขากล่าวแต่คำพูดที่ดียิ่งกว่าแท้จริงชัยฏอนมันยุแย่ระหว่างพวกเขาแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งของมนุษย ์รับบุคุมอะอ์ลัมบิกุมอินยะชะอ์ยัรฮัมกุมเอาอินยะชะอ์ยุอัซซิบกุมวะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมวะกีลา พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงเมตตาพวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาแต่ประการใด วะร็อบบุกะอะอ์ลัมบิมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะลักอดฟัดดัลนาบะอ์ฎันนบียีนอะลาบะอ์ฎิวะอาตัยนาดาวูดะซะบูร อและพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและโดยแน่นอนเราได้เลือกนบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคนและเราได้ให้คำพีสบูตแก่ดาวูด กุลิดูอัลลซีนะซะอัมตุมมินดูนฮีฟะลายัมลิกูนกัชฟัดดุรรอันกุมวะลาตะฮวีลา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเรียกร้องบรรดาสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอื่นจากพระองค์พวกมันไม่มีอำนาจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงมันจากพวกเจ้าได ้อูลาอิกัลละซีนยะดูนยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละตะอัยยุฮุมอักรบวะยัรจูนเราะห์มะตะฮูวะยะคอฟูนอะซาบะฮ์อินนะอะซาบร็อบบิกะกานะมะห์ซูรอเ หล่าที่พวกเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้านั้นพวกมันก็ยังหวังว่าจะหาทางเข้าสู่พระผู้อภิบาลของพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดและพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์และกลัวการลงโทษของพระองค์แท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าควรน่าระวัง วะอิมมินกอรยะตินอิลลานะห์นุมุฮลิกูฮากับลยะอ์มิลกิยามะติเอามุอัดดิบูฮาอะซาบันชะดีดากานะซาลิกะฟิลกิตาบมัสตูรอ และไม่มีหมู่บ้านใดเว้นแต่เราเป็นผู้ทำลายมันก่อนถึงวันปรโลกหรือเป็นผู้ลงโทษมันอย่างสาหัส นั่นมันได้ถูกบันทึกไว้แล้วในแผ่นบันทึก วะมามะนะอาอันนุรซิลบิลอายาติอิลลาอันกัซซะบะบิฮัลอัววะลูนวะอาตัยนาธะมูดันนาเกาะตะมุบศิเราะตันฟะฎะละมูบิฮาوَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ไม่มีสิ่งใดยับยั้งเราได้โดยที่เราจะส่งสัญญาณต่างๆเว้นแต่ว่าพวกสมัยก่อนๆได้ปฏิเสธมันและเราได้อูฐตัวเมียเป็นที่ประจักษ์แก่พวกสมูธแต่พวกเขาได้ทารุณมันและเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสำทับเท่านั้น وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا และจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่เจ้าว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องของมนุษย์และเราไม่ได้ทำให้การฝันซึ่งเราได้ให้เจ้าเห็นเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่มนุษย์และเพื่อให้กลัวต้นไม้ที่ถูกสาปในอัลกุรอานและเราได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวดังนั้นมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการดื้อรั้นมากขึ้น وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا และจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มลาอิกะฮ์ว่าจงคารวะต่ออาดัมและพวกเขาได้คารวะเว้นแต่อิบลิสมันกล่าวว่าฉันจะคารวะต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกระนั้นหรือ กอลอะรออัยตะกะฮาซัลลซีกัรรอมตะอะลัยยะละอินอัคคัรตะนีอิลายะมิลกิยามะติละอะห์ตะนิกันนะดุรรียะตะฮูอิลลากะลีลาม ันกล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือเขาผู้นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉันหากพระองค์ทรงโปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจงถึงวันปรโลกแน่นอนฉันจะทำลายล้างลูกหลานของเขาให้หมดสิ้นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กอลัซฮับฟะมันตะบิอะกะมินฮุมฟะอินนะจะฮันนะมะจะซาอุกุมจะซาอัมมะฟูร อพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงไปให้พ้นดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเขาปฏิบัติตามเจ้าแท้จริงนรกเป็นการตอบแทนของพวกเจ้าซึ่งเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ยิ่ง วัสตัฟซิซมานิสตะตะอ์ตะมินฮุมบิซอติกะวะอัจลิบอะลัยฮิมบิคอยลิกะวะรัจลิกะวะชาริกฮุมฟิลอัมวาลวัลอูลาดวะอิดฮุมวะมายะอิดฮุมุชชัยฏอนอิลลากุรูรอ และเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถทำให้เขาหลงไหลในหมู่พวกเขาด้วยเสียงของเจ้าแล้วชักชวนพวกเขาให้เห็นพ้องด้วยด้วยม้าของเจ้าและด้วยเท้าของเจ้าและจงร่วมกับพวกเขาในทรัพย์สินและลูกหลานและจงสัญญากับพวกเขาและชัยฏอนไม่ได้สัญญาใดๆแก่พวกเขานอกจากเป็นการหลอกลวงเท่านั้น อินนะอิบาดีไลซะละกะอะลัยฮิมซุลฏานุวะกะฟาบิร็อบบิกะวะกีลา แท้จริงปวงบ่าวของข้านั้นเจ้าไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาและพอเพียงแล้วที่พระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้คุ้มครอง รับบุกุมุลลซียุซจีลักุมุลฟุลกะฟิลบะห์ริลิตับตะกูมินฟัฎลิฮิอินนะฮูกานะบิกุมรอฮีมา พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเป็นผู้ทรงให้เรือแล่นไปในทะเลเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาแก่พวกเจ้าเสมอ วะอิซามัสซะกุมุดดุรฟิลบะห์ริฎัลละมันตะดอูนอิลลาอิยา فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا และเมื่อมีภัยประสบแก่พวกเจ้าในทะเลผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอก็จะสูญหายไปเว้นแต่พระองค์เท่านั้น ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเจ้ารอดพ้นขึ้นบกพวกเจ้าก็หันหลังให้และปรากฏว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا หรือจะส่งลมหอบกรวดกระหน่ำลงมาใส่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเลยอัมอามินตุมอัยยูอีดะกุมฟีฮิตาเราะตันอุคราฟะยุรซิลอะลัยกุมกอซิฟัมมินอัรรีฮิฟะยุฆริกะกุมบิมากะฟัรตุมทุมมะลาตะจิดูทุมมะลาตะจิดูละกุมอะลัยนาบิฮิตะบีอาหรือพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหากพระองค์ทรงนำพวกเจ้ากลับไปในทะเลอีกครั้งแล้วส่งลมพายุร้ายกระหน่ำพวกเจ้าแล้วให้พวกเจ้านั้นจมน้ำตายเพราะพวกเจ้าเนรคุณหลังจากนั وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا และโดยแน่นอนเราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมและเราได้บรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเลและได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีทั้งหลายแก่พวกเขาและเราได้พวกเขาดีเด่นมีเกียรติเหนือกว่า ผู้ที่เราได้บังเกิดมาเป็นส่วนใหญ่วันที่เราจะเรียกร้องมนุษย์ทุกคนพร้อมด้วยบันทึกของพวกเขาดังนั้นผู้ใดที่บันทึก ของเขาถูกยื่นให้ทางขวาของเขาเขาเหล่านั้นก็จะได้อ่านบันทึกของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแม้แต่น้อย وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا และผู้ใดหัวใจบอดในโลกนี้ดังนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกด้วยและจะหลงทาง وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا และหากว่าพวกเขาจะทําให้เจ้าหลงไปจากที่เราได้ให้องค์การแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้กุสิ่งอื่นขึ้นแก่เราและเมื่อนั้นแหละพวกเขาก็จะคบเจ้าเป็นเพื่อนสนิท ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا และหากว่าเราไม่ได้เจ้าตั้งมั่นอยู่บนความจริงแล้วโดยแน่นอนเจ้าอาจจะโน้มเอียงไปในทางพวกเขาบ้างเล็กน้อย إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ถ้าเช่นนั้นแน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษ 2 เท่าในชีวิตนี้และ 2 เท่าเมื่อยามตายและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่เจ้าให้รอดพ้นจากการลงโทษของเราได้ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا และหากพวกเขายุแย่ให้เจ้าออกไปจากแผ่นดินเพื่อขับไล่เจ้าออกไปและเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่พำนักอยู่นาน หลังจากเจ้าออกไปแล้วเว้นแต่ชั่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซุนนะตะมันกอดอัรซัลนากับลักมินรุสุลินาวะลาตัจิดลิซุนนะตินาตะฮวีลาน ี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งเขามาก่อนหน้าเจ้าและจากบรรดาศาสนทูตของเราและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใด อักิมิสศอลาตะลิดุลูกิชชัมซิอิลากัสกิลไลลวะกุรอานัลฟัจรอินนะกุรอานัลฟัจรกานะมัชฮูดา เจ้าจงปฏิบัติละหมาดตั้งแต่ตะวันคล้อยจนพบคล่ำและการอ่านยามรุ่งอรุณแท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้นเป็นพยานยืนยันเสมอ วะมินัลลัยลิฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิละตัลละกะอะซาอันยับอะซะกะร็อบบุกะมะกามันมะห์มูดา และจากบางช่วงของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นมานมาศเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้าหวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ วะกุรร็อบบิอัดคิลลีมุดคอลศิดกิวะอัคริจนีมุคเราจศิดกิวะจอัลลีมิลละดุนกะซุลตานันนะซีร อและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดนำฉันเข้าตามทางเข้าที่ชอบธรรมและได้โปรดนำฉันออกตามทางออกที่ชอบธรรมและโปรดให้ฉันมีอำนาจที่เข้มแข็งซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์